Mokola mitano to sana ki di chérie, toka bwana ki na kanda o papi. Eko misa medi elongwenga na pongie, nazua ki pasi na bela ki moto. Seleo, seleo, papa e, gana se senganya wana toni makanisi. Oimao, bolingo e pesi nga foli, liseleo, limisanga na sengi confession. Mokola mitano to swana ki di chérie, toka bwana ki na kanda o papi. Eko misa medi elongwenga na pongie, nazua ki pasi na bela ki moto. Seleo, seleo, papa e, gana se senganya wana toni makanisi. Oimao, bolingo e pesi nga foli, liseleo, limisanga na sengi confession. Mama oh oh, gaindo ya bato e, balingina boya sele, nazanga sutena mokili e mama. Mama go go, mama ye ye, balingina boya riki, sima bango baramplase bako koka tenzambe o. Mama oh oh, gaindo ya bato e, balingina boya sele, nazanga sutena mokili e mama. Najirego pona bokelo isenge awi ah, oui, eh? Ata bosali nyoso e bamba na bosali simana kai yele mama mama oh oh gaindo ya bato e balingi na boya sele nazanga sutena mokili e mama bampanjo ho kai yo mazumi e nalongwe ki muziki tata bakomi kolulela nga mobali vis-a-vis boye mama oh oh gaindo ya bato e balingi na boya sele nazanga sutena mokili e mama mama gogo mama yeye balingi na boya riki sima bango baramplase bakokoka te nzambe o mama oh oh gaindo ya bato e balingi na boya sele nazanga sutena mokili e mama